เรื่องอานิสงส์ของบุญกฐินตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มาช่วยมาทำลักษณะเช่นนี้นี่ทำไปทำมามันก็เฟอร์ดังเก่าแล้วมีหมดเครื่องกฐินนอกจากผ้าแล้วยังมีครกกระบักปากกระเบือพริกเกลือเขือปลาราเสื้อผ้าหมวกรองเท้ากางเกงหนักไปดนตรีดีสีปีตีเป่าพวกซอพวกซึ่งพวกแคนพวกอิ่วลาฟ้าเฟิร์มเครื่องเรือนเครื่องชานพวกเลื่อยพวกขวานอันนี้ก็ยังพอทำเนาพวกเลื่อยพวกขวานพวกจอพวกอะไรเอาไปรวมกันที่วัดพระท่านจะได้เอาไว้ใช้ไว้พัฒนาหรือว่าชาวบ้านจะได้ไปยืมมันเป็นคลังพัสดุของหมู่บ้านก็ยังเป็นการดีถ้วยโถโอชามได้มีกันทั้งอิ่วลาฟ้าเฟิร์มเครื่องดนตรอกดนตรีสร้างครอบครัวได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวในสมัยโบราณดังกล่าวแล้วว่าแม่กับลูกไปทอดกฐินคนคนเดียวไปทอดเอาผ้าพื้นเดียวผ้าสบงไปวางทอดนั่นก็เป็นกฐินแต่เดี๋ยวนี้ทำกันยกใหญ่ยังไม่เป็นกฐินขออภัยพระพุทธเจ้าท่านพูดว่ากฐินที่ไม่เป็นกฐินเนี่ยมันมีลักษณะของมันเองเหมือนกันว่ามีองค์ประกอบที่จะทำให้กฐินนี่ได้เสียหายไม่เป็นกฐินไปถึง17หัวข้อหรือภาษาไทยว่ากฐินไม่เป็นอันกลานกลานเป็นภาษาเขมรดังกล่าวแล้วไหมทุกวันกฐินไม่ได้รับประโยชน์ไม่เป็นกฐินเป็นกฐินโมฆะพูดง่ายๆมีอะไรบ้างหลักฐานชัดเจนในพระไตรปิฎกอย่างในกฐินคันธกะกฐินคันธกะนี่อยู่ในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่5กฐินคันธกะข้อที่95-96หน้าที่133เริ่มเรื่องราวกฐินให้เราได้รู้พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้มีกฐินดังกล่าวแล้วเนี่ยและท่านก็ไล่ไปอนุญาตให้พระรู้จักการทำผ้าร่วมกันทำให้เวลาแสวงหาผ่านหนึ่งเดือนแล้วนั้นมาช่วยกันทำใครไม่มีทำเสร็จแล้วก็ยกปันอุปโลกยื่นยติเข้าในสงฆ์สองวาระสงฆ์ยอมรับควรจะให้องค์นี้ก็ให้องค์นี้หรือไม่ฉะนั้นถ้าผ้าไม่ขาดก็เป็นการฝึกทำผ้าเอาไว้แล้วก็มอบให้แก่ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำกฐินคือในการทำผ้าแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องจากกฐินนฐาลกิจแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องทางพระวินัยเขาในไหนว่าอันไหนจะถูกจะต้องกฐินเป็นอังกาลและกฐินไม่เป็นอังกาลคำว่ากฐินอันเป็นอังกาลและกฐินไม่เป็นอังกาลนั่นก็หมายความว่าผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องกฐินที่มันจะถูกหรือมันจะผิดอย่างนั้นและก็เป็นแต่เรื่องผ้าดังกล่าวพอโยมเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายทุกวันมีหมดแหละพัดลมตู้เย็นต่อไปก็จะต้องมีรถกล่องรถเก๋งโทรทัศน์ทีวีเนี่ยเป็นบริวารกฐินหนักๆเข้าเฮโรอีนเป็นบริวารกฐินใส่เครื่องบินไปเมืองนอกอะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้จะทำมากๆมันก็ไม่เป็นกฐินถ้าทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่ากฐินไม่เป็นอันการกฐินจะพิฆเวอนัตตังโหติกฐินังนะพระไตรปิฎกเล่มที่5กฐินคันธกะข้อที่97หน้าที่137ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่ากฐินที่เรียกว่าไม่เป็นอันการท่านก็เล่าไปเลยกฐินไม่เป็นอันการก็พูดถึงเรื่องผ้าที่ไปยืมเขามาหรือว่าผ้าเก่าอย่างนี้ขาดค่ำค่าหรือว่าไปพูดเรียบเคียงมาหรือไปทำนิมิตอะไรต่างๆมาบอกเลขบอกหวยมาไปชักชวนเขามาถวายตนเองทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเราไปกันใหญ่เพราะว่ากฐินนั้นไม่ได้มุ่งไปที่ผ้าถ้าจะว่าไปแล้วกฐินนี่จนไม่ต้องทำเลยก็ได้ทุกวันนี้ขออภัยพูดคำนี้คนอื่นไม่ยอมรับเพราะจะด่าหัวเอาเป็นกระปุกเพราะว่าผ้ามันเฟ้อทุกวันเนี่ยยอมมาถวายเยอะแยะไม่จำเป็นต้องทำเลยมีพิธีรีตองมากแต่โยมก็อยากจะทำจะได้กินเหล้าเมายาซอยแซ่ซกเล็กลาบเลือดสนุกสนานได้ดีได้ดองได้เต้นได้ปี๊บได้โฮได้แซวสักงงโคงบังมีหมอรำมีดนตรีมีอะไรต่ออะไรกินแล้วได้รับอานิสงส์กฐินเมาอีก7-8วันยังไม่เข้าที่อะไรทำนองนี้อานิสงส์กฐินเขาต้องการอย่างนี้ แล้วมันก็ไม่เป็นกฐินดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างพระสงฆ์องค์จ่าทุกวันจะสร้างโน้นจะสร้างนี่พากันวิ่งเต้นไปหาโยมเข้ากรุงเทพไปต่างเมืองขอร้องให้เขาเอากฐินมาทอดวัดของตนเองเอาผ้าป่ามาซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำอย่างนั้นและมันก็ไม่เป็นกฐินพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการกระทำอย่างนั้นนะไม่เป็นกฐินนะนิมิตตกเตนะอัตตังโหติกฐินังกฐินจะไม่เป็นกฐินเพราะไปทำนิมิตให้เขาเห็นคือไปทำพวกนิมิตเครื่องไม้ว่าตนเองไม่มีกฐินต้องการให้เขามาทอดอะไรต่างๆยิ่งไปกว่านั้นท่านกวันนะปริกถากเตนะอัตตังโหติกฐินังภิกษุทั้งหลายกฐินไม่เป็นกฐินไม่เป็นอันกลานเพราะไปพูดเรียบเคียงเอาผ้านั้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเรียบเคียงชวนเลยขอร้องเลยโยมเฮ้ยไปทอดวัดอาตมาเธออยากจนกำลังจะสร้างไอ้นู้นไอ้นี่อย่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่อย่างเงี้ยขออภัยพูดตรงๆอย่างวัดอาตมานี่นะไม่มาทอดก็ไม่เป็นไรยิ่งดีถ้าไม่จริงกับนั้นคือจะไม่ได้ยุ่งยากลำบากจะต้องมารอคอยมาทำต้อนรับอะไรทออะไรจะได้ปฏิบัติทำกันอย่างเต็มที่พูดอย่างนี้อย่างกล้าเลยนะคนอื่นด่าเป็นกระบุงเอาไปโลโหมิไม่เป็นเบนเป็นภัย ขัดใจคนที่อยากได้ไม่เคยชวนถ้าเป็นไปได้ปีหน้าฟ้าใหม่ไม่มีกฐินสกองมาทอดจะเป็นบุญของอาตมาของวัดวาอารามอีกด้วยคือถ้าเราจะทอดกฐินมันต้องมาคิดถึงหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องก็คือเรื่องผ้าเท่านั้นที่เขามาทอดกฐินมันก็ไม่มีอีกแหละในสมัยพุทธกาลไม่มีนะเรียกว่ากฐินนัฏฐารกิจกฐินนังอัฏฐาริตรงการทำผ้านะขึงผ้าใส่แบบแล้วก็เย็บกันนะไม่มีคำว่าทอดกฐินภาษาบาลีถ้าจะเป็นทอดกฐินมันควรจะกล่าวว่ากฐินนะอนุขิตตังหรือว่าอนุขิตตังกฐินนังอนุขิตตังก็แปลว่าเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า let down let down push down เอาไปวางก็ทอดก็คือการเอาไปวางไว้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทอดก็เอาไปวางไว้เอาไปตั้งไว้เขาเอาไปตั้งเอาไว้เนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า let down หรือว่า place by or on top มันจะเป็นอย่างเงี้ยภาษาบาลีเขาใช้กับว่าตั้งไว้วางไว้อุปนิเคตังและไม่ปรากฏคำว่าอุปนิคิตตังกฐินังไม่มีในหลักฐานทางพระบาลีคือสมัยก่อนมีแต่โยมมีแต่พระทำไม่เกี่ยวกับโยมแต่บัดนี้เมื่อโยมทำก็เป็นบุญเป็นกุศลของโยมได้ทำบุญทำทานกฐินเนี่ยยกใหญ่กันแต่เมื่อทำไปมันเลยจากพิธีไปเป็นรีตองมันก็เลยเฟ้อเป้าหมายเนื้อหาสาระของกฐินมันก็เลยเถิดไปจากผ้าธรรมดาฝึกให้พระมีผ้าห่มคลุมฝึกให้พระรู้จักทำผ้าเป็นจะว่าไปแล้วเนี่ยเอาง่ายๆจะทอดกฐินซื้อผ้ามาผืนหนึ่งหรือเป็นทุกวันนี้ไปซื้อผ้าไม้ผ้าถ้าพระท่านเป็นพระวัดป่าก็ซื้อผ้าสีกักแบบสีไม่ตกผ่านเนื้อดีๆถ้าอยากได้ได้ของดีฮะให้ทานสิ่งที่เลิศก็ได้รับสิ่งที่เลิศสีย้อมฝาดสีแกะขนุนเป็นไม้ๆเป็นม้วนๆไปถวายไปวางลงทอดเป็นกฐินท่านจะได้รวมหมู่กันปึ๊บเย็บกันวันนั้นตัดวันนั้นเย็บวันนั้นก็จะได้อุปโลกยติสติยกรรมให้แก่กันในวันนั้นให้มันเสร็จก่อนเที่ยงคืนหรือว่าก่อนอรุณมันก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้โยมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพื้นพอไปถึงภาคอุปโลกเสร็จเรียบร้อยก่อยติสติยกรรมมันก็ถูกต้องอยู่แต่ว่ามันเลยเถิดไปกว่านั้นคือฝ่ายพระโยมทำถูกอยู่แต่ฝ่ายพระเราไปเที่ยวขอกฐินตรงโน้นตรงนี้ใช้ไม่ได้นะข้อนี้เสียหายมากเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆที่ว่าภิกษุไม่รู้พระธรรมวินัยข้อนี้ชักชวนชาวบ้านพูดเรียบเคียงให้เขาทอดกฐินในวัดของตนทำแบบนี้กฐินไม่เป็นอันการเรียกว่าเป็นกฐินโมฆะไม่เป็นประโยชน์ทั้งผู้รับและผู้ถวายข้อนี้เราเห็นกันว่าต่างๆผู้ถวายคงจะเป็นประโยชน์จะหรอกเขาจะว่าไปแล้วเพราะว่ามีเจตนาอันบริสุทธิ์เรียกว่าทักขิณาทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับนี่เป็นอย่างเนี้ยเรื่องกฐินนั้นเป็นเรื่องของผ้าเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองดัง เรื่องราวที่เราเห็นทุกวันแล้วก็ไม่มีอันอื่นนอกจากนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีมาเพราะอะไรอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันถ้าไม่มีประโยชน์โสดที่ผลนั้นคนโบราณคงไม่ทำแน่ๆเราอย่าดูถูกดูแคลนว่าท่านทำผิดเราจะต้องมองให้ลึกซึ้งส่วนเนื้อหาสาระนั้นสมัยแต่ก่อนวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมโหสถศพทางวิญญาณวัดเป็นสถานที่ชาวบ้านจะต้องมาประชุมชุมนุมกันวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนข้อที่ว่าวัดเป็นโรงเรียนคนไปโรงเรียนในวัดต้องมาหยุดโรงเรียนกันในวันพระเพื่อคนจะได้ไปประกอบคุณงามความดีจำศีลอุโบสถฟังธรรมวัดเป็นโรงแรมคนไปไทยมาไปค้าไปขายก็ต้องไปนอนวัดไปกินข้าววัดนอนศาลาไม่ต้องเสียเงินสักบาทเป็นโรงแรมที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนเหมือนวัดเป็นโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไปเอายุกยาทานนางพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงนาท่านปลูกยุกปลูกยาเอาไว้ช่วยสังคมชุมชนพอแก้ไขกันไปสมัยโบราณนะแต่นี้โรงพยาบาลมีแล้วไม่จำเป็นต้องมีแล้วก็ผิดวินัยด้วยถ้าหากตั้งตัวเป็นหมอจริงๆจุลศิลป์มัชฌิมศิลป์มหาศิลป์วัดเป็นคลังพัสดุมีดพระกระทาขวานคบกาบากสากาเบืออิ่วไม่เกี่ยวกับอิ่วลาฟาเฟิร์มถ้วยโถโอชามจะมีงานมีการขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาบุญบ้านเอาบุญเรือนแต่งงานแต่งการไปยืมหม้อแหกไปยืมพวกมีดพระกระทาขวานไปยืมพวกเสื้อสาดอาสนะไปยืมถ้วยโถโอชามที่วัดเป็นคลังพัสดุของชุมชนการที่ทอดกฐินเอาพวกถ้วยโถโอชามีดผ้ากระทะควันอะไรใส่ไปก็ถูกต้องดีดอกถ้าจะมองในแง่นี้แล้วก็วัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณเมื่อก่อนเขาไปฟังหมอลำกันดูหนังกันดูละครดูลิเกกันที่วัดเมื่อมีงานวัดแต่ในหนังในละครในลิเกในหมอร้องหมอลำเขาไม่ได้รำสัปดีสัปดนเรื่องใต้สะดืออย่างทุกวันนี้ไม่แต่งตัวโป๊ะๆเปื่อยๆอย่างนี้เขาแต่งตัวแบบไทยแท้เขาแต่งตัวแบบโบราณงดงามสุภาพเรียบร้อยเป็นสาวหนีทำเนียมมันคลองตีนผมลำเพียงตีนสิทธิ์ลำเพียงพระเอกนางเอกแต่งตัวสวยงามแบบวัฒนธรรมไทยยิ่งกว่านั้นเรื่องราวที่เขานำมาเล่นก็ไม่ใช่นิยายน้ำเน่าประโลมโลกฟูลอัพวิชเซ็กซ์แอนด์คายเต็มไปด้วยเรื่องกามารมเรื่องเข็นฆ่าอาชญากรอาชญากรรมอย่างนี้เขามีแต่เรื่องบาปบุญคุณโทษฝ่ายพระเอกเป็นผัวมีธรรมฝ่ายยักษ์ฝ่ายมารตัวร้ายตัวโกงเป็นฝ่ายอาธรรมธรรมชนะอาธรรมเรื่องราวชาดกพระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาติเขาไปเล่นให้คนฟังคนดูเกิดมีความรู้มีแนวคิดมีไอเดียมีความปรารถนาอยากเป็นผู้มีศีลมีธรรมซึมซาบสู่จิตใจด้วยศีลด้วยธรรมแม้แต่การละเล่นเหมือนกับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชสมัยแต่ก่อนคนอินเดียเขาเล่นหนังตะลุงจัมมะฉายาเงาหนังเรื่องจักจักวงวงเข็นฆ่ากันกองทัพช้างกองทัพม้าคบเพลิงเผาบ้านเผาเมืองพอพระเจ้าอโศกนับถือศาสนาพุทธตูมประกาศเลยทันทีต่อไปนี้มหรสพทั้งหลายเพริโคตต้องกลายเป็นธรรมโคตเสียงกลองเสียงคล้องต้องเป็นเสียงประกาศธรรมภาพชูคบเพลิงกองทัพช้างกองทัพม้าเข็นฆ่าประชาชนเผาบ้านเผาเมืองห้ามเล่นพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศน์ศรีผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และพวยเทพได้ประกาศทั่วทั้งแว่นแคว้นอันไพศาลขอให้ทุกคนจงเล่นในการไม่เบียดเบียนจำมะฉายาภาพไม่ฆ่าสัตว์ไม่เข้นข่าไม่ลักทรัพย์ในเรื่องในราวที่แสดงต้องเป็นแสดงเรื่องเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีรู้จักบุญคุณพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์การแสดงเมตตาปาณีภาพต่างๆเหล่านี้ประดังประเดออกมาทุกหย่อมหญ้าทำให้คนเกิดแนวโน้มไอเดียแนวคิดเกิดค่านิยมเป็นสิ่งเป็นธรรมทุกวันนี้มันมีแต่ภาพชั่วๆตามล่า 30,000 ใหม่ปกมันขึ้นมาฆ่าไอ้โหดอะไรต่ออะไรมิฉะนั้นก็ม่ายสาวร่านสวาดแน่รถสวาดชายชู่ข้าเป็นโดนรักสามรถของดอนจวนไม่แต่เรื่องทำลายจิตใจกามารมเพศรถแลมเมไรถ้าไม่จิตแตกใจเพศเอามาเล่นกันในวันในวายกเลิกได้แล้วไม่ต้องเอามาวัดวาอารามแต่ก่อนเป็นมหรสพทางวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้เป็นโรงมหรสพทางกิเลสเอาไปเล่นในวัดในวาหนุ่มน้อยห่มน้อยซาดีซาดิ้งทรายตะโพกโยกเอวอะไรต่างๆโอ้ยมีเหลือนิดเดียวเกือบจะเปื่อยอีกหน่อยคงจะต้องมาแก้ผ้าเต้นแก้ผ้าลำกันคำพูดคำจาไม่ได้มีสุภาพเรียบร้อยล้วนแต่ยั่วยวนสติมิเลตอิโมชันปลุกเร้าอารมณ์ จีแตกใจเพพระนมเนนน้อยพระเนนเถนตู่อยู่ไม่ได้อ่ะหมอลงหมอลำมาเต็มตะขยงคงบังในวัดในวาในบุญกฐินในบุญพระเวสสันดรอย่างนี้เลิกกันดีกว่ามันมีที่อื่นอยู่แล้วอย่าเข้ามาเลยเอามากวนมาเอวพระให้พระอยากซื้อคือเอวกบอยากให้ผมกบห่องเป็นอย่างเนี้ยแล้วกฐินก็ไม่เป็นอย่างที่ที่เรามองกันในแง่ให้มันดีๆนะเอาใหม่ถ้ามองในแง่ดีก็จะมีประโยชน์พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานะก็ควรจะมองชาวบ้านทั้งหลายก็ควรจะมองเพราะว่าเรื่องราวของกฐินเนี่ยที่ชาวบ้านเขาทำกันไม่ใช่เรื่องงมงายดอกสมัยก่อนเนี่ยเขาไปทอดบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำทางไปเป็นการพัฒนาชุมชนผมง่ายๆว่ากฐินนั่นเป็นกฐินเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นรอพอชอแบบโบราณ นะไม่มีเครื่องจักรกลอิงฟิปเมนต์เฮฟวี่อิงฟิปเมนต์พวกแท็กเตอร์แอคคาวาเตอร์บูโดเซอร์เกรเดอร์สแคปเปอร์อะไรต่างๆไม่มีอาศัยกฐินไปทอดบ้านหนึ่งๆก็ทำทางนั้นเออเติดปานทางกฐินใส่ได้เมื่อปีตรงไหนมันต่ำถมตรงไหนมันสูงก็ตัดมันลงไปถึงหัวโคกจอมปวกไปถึงโพนก็มาฟันเป็นหูจระเข้เป็นรูปเขาจะเป็นรูปคนกองก้นก้นมันเป็นรูปผู้ชายรูปผู้หญิงนอนง่ายผู้ชายนอนคว่ำทำรูปสัปดีสัปดนแล้วก็หัวเราะกันไปมันหามเหนื่อยว่าง่ายๆแต่ถึงขนาดนั้นมันก็จะมีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเรื่องภาพจระเข้เนี่ยมักจะทำกันในสมัยโบราณก็ทำกันอาตมาจำได้ตอนเด็กๆไปทอดกฐินโอ้ยไปเห็นว่าขุดดินเป็นรูปจระเข้เอาไว้ก็มีความคิดว่าเออน่าดูเป็นช่างทำอย่างโน้นนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องมาคิดใหม่ว่าคนทุกวันเนี่ยก็ยังทำอยู่อาตมาเคยไปเทศงานกฐินหลายแห่งก็เห็นมีธงอันหนึ่งเขาเรียกว่าธงกฐินไอ้ธงกฐินนี่มีภาพแปลกๆภาพที่เคยเห็นไม่ขาดก็คือภาพจระเข้คาบดอกบัวหลังจากนั้นก็ภาพตะขาบภาพแมงป่องนอกจากนั้นก็ภาพผู้หญิงเปลือยอกนางเทพธิดานอกจากนั้นก็นางเงือกนอกจากนั้นก็มีภาพพวกกินนรีและก็กินนอนต่างๆเราเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้สมัยโบราณนั้นไม่มีภาพในแผ่นภาพเป็นผืนธงแต่มีภาพที่ขุดที่ฟันไปตามทางที่เดินทางผ่านไปดินที่สูงๆเป็นโคกเป็นปวกเป็นโพนอะไรต่างๆก็ฟันเป็นรูปต่างๆไว้หัวรอกกันความยิ่งมันก็มีความหมายถามผู้เฒ่าก็บอกว่าโอ้ยจระเข้มันอยากจะได้บุญมันก็เลยคาบดอกบัวไปทอดกฐินด้วยอะไรต่างๆทำให้เกิดแนวโน้มความคิดว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังอยากจะทอดกฐินและเราเป็นคนแท้ๆอะไรต่างๆคำนองนี้นะทั้งที่นี่เรามาลองดูกันมาเรามาลองดูบริวารกฐินซะก่อนมันมีแง่มุมความหมายยังไงยกตัวอย่างง่ายๆบริวารกฐินในภาคอีสานเนี่ยนอกจากคกกระบากสากกระเบือพริกเกลือเขือปลาลาเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกางเกงหลังจากนั้นก็อยู่ลาฟ้าฟืนมีดผ้ากระทะขวานถ้วยโถโอชามหลังจากนั้นก็มีพวกดนตรีดีสีตีเป่าพวกแพะแคนพวกพินพวกซึ้งพวกซออะไรต่างๆสารพัดเครื่องเรือนเครื่องสารชานตลอดทั้งเครื่องดนตรีปลอมทั้งหมดนี้คืออะไรถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คล้ายๆเป็นปริศนาสอนธรรมะสอนใครคล้ายๆโยมนั้นน่ะอยากจะสอนพระให้รู้จักว่านี้คือเครื่องไม้เครื่องมือของผู้ที่อยู่ของเรือนท่านอยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าดีแล้วขอให้อยู่บนกระหม่อมจอมหัวเป็นเจ้าหัวเป็นจัวน้อยเป็นเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวน้อยบวชมาเขาเรียกว่าไอ้มอมแต่ว่ากระหม่อมจอมหัวเทิดทูนไว้สุดเก้าสุดหัวอย่าได้ศึกออกมาเลยถ้าศึกออกมาแล้วมันลำบากเห็นไหมเนี่ยก่อนที่จะได้เป็นข้าวเป็นปลาเป็นเครื่องอยู่ของกินมาเขาออกจากนั้นเขายังมีกล้วยอ้อยสอยปีมีอะไรต่ออะไรไปเยอะกาบุงกาตาเอาไปให้หมดคล้ายๆกับจะบอกว่านี่นะก่อนที่จะมาเป็นกระบุงท่านต้องเอามีดตรงเนียบไปตัดไม้ไผ่มาจากตอกมาจากมาสารก่อนที่จะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยเป็นข้าวเป็นปลาอะไรมาเนี่ยท่านจะต้องเอามีดเอาผ้าเอาขวานเอาเลื่อยไปบุกร่างทางพงให้มันเตียนหลังจากนั้นท่านจะเอาจอบมาขุดเอาไถมาไถหลังจากนั้นท่านจะต้องปลุกกว่าที่จะมาเป็นผืนผ้าให้ท่านนุ่งห่มท่านจึงมีอิ่วมีล้ามีฟ้ามีฟืมแน่เห็นไหมล่ะคล้ายๆกับจะสอนพระทางอ้อมว่าจะศึกออกไปนะพระหุกิจจะมายังพระหุกรณียาเป็นชาวบ้านมันมีกิจการงานมากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกเมียครอบครัวผัวตนเอง สารพัดอย่างดีแล้วขอให้ท่านจงนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนประพฤติศีลประพฤติธรรมนะคล้ายๆจะบอกอย่างนี้อย่าได้ออกไปเลยพวกเลื่อยพวกเนี้ยมีมดอยู่ลาฟ้าฟืมควันที่จะมาเป็นพื้นผ้าท่านจะต้องปลูกฝ้ายท่านจะต้องเก็บฝ้ายมาแล้วก็ต้องมาอิ่วมาดีดมาเข็นมาทอมาตำโอ้ยว่าจะเป็นผ้าคล้ายๆจะสอนอย่างนี้ไม่ใช่เอามาถวายให้พระต้องมาเข็นฝ้ายต้องให้พระไปสอนคนเข็นฝ้ายดังที่เราเคยได้เห็นกันเนี่ยไม่เอาทีนี้พวกนี้เอามาทำไมพวกดนตรีอย่างเนี้ยพวกมีพระกระทาขวานก็เป็นเครื่องเรือนเครื่องฉานให้เห็นว่าลำบากมากนะต้องใช้เครื่องมือเยอะไม่เหมือนท่านต้องมีบาทใบเดียวเที่ยวไปเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายเป็นในสายชนตอนเช้าอุ้มบาทเข้าไปในหมู่บ้านสงบสำรวมไม่ได้เอ่ยปากขอสักหน่อยชาวบ้านมานั่งรอคอยยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวทั้งกราบทั้งไหว้ให้ท่านอยู่ดีกินดีขอท่านจงประพฤติธรรมตามรอยของพระศาสดาเถิดพอจะไปได้ก็ไปเป็นคนตาดีมาจูงคนตาบอดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยคล้ายๆจะว่าอย่างเนี้ยที่จะมาทำไมพวกพินพวกแคนพวกซอพวกเนี้ยพอพระทรงเจ้าเป่าไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ยเป่าเป็นเฝ้าแคนเก่งนะจะเอาแนวไหนลมผัดไผ่เชยผู้แม่งผู้ตอมดอกผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่ากัดม้อนง่วขึ้นผู้แม่ห่างกอมหลกซอยหน่อยซอยใหญ่ลมผัดผ่าโห้ยสบายแต่เดี๋ยวนี้มันเป่าไม่ได้เป็นพระแล้วเป่าไม่ได้นะจะคีตวาเทตาเวสุกทัศนามาลากันทาวิเลปนาธาลานามันนาบีภูกทัศนาเวรมณีแม้แต่สามเณรพ่อเขาผู้ถือศีลแปดก็ทำไม่ได้เว้นจากการขับร้องฟ้อนลำดีดสีตีเป่าเครื่องละเล่นเป็นข้าศึกแก่กุศลการประดับตกแต่งของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นที่ก่อให้เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นข้าศึกแก่กุศลทั้งหลายไม่เอาเว้นสามเณรก็ทำไม่ได้เอามาถวายพระจะมีประโยชน์อะไรความจริงนั้นคล้ายๆกับจะบอกว่าเป็นชาวบ้านนอกจากงานหนักหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดตีนทีบาแบกหลังนุนกับไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่หาใส่ปากใส่ท้องเลี้ยงครอบครัวลูกเมียผัวของตนเองแล้วก็ยังมีความตึงเครียดทางกายทางจิตต้องหาผ่อนคลายด้วยดนตรีบำรุงจิตใจดื่มดนตรีดีดสีตีเป่าเหล่านี้ช่วยคลายความเครียดทางจิตใจบ้างแต่ท่านอย่าได้สนใจเลยท่านจงมีธรรมะนั้นเป็นดนตรีธรรมะคีตาท่านจงมีธรรมะนี้เป็นดนตรีบรรเลงด้วยบทเพลงแห่งธรรมธรรมะนันทิจงเพลิดเพลินในธรรมธรรมะปีติจงอิ่มเอิบในธรรมธรรมะปราโมทย์สดชื่นแจ่มใสในธรรมเด้อเหย่าขวยคล้ายๆจะสอนอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นยังไม่ทอดกฐินดอกตามบ้านนอกพอได้ข่าวจะทอดกฐินบางคนมาจองเหย่าขวยขน้อยจองได้แขนพระถ้าเป็นชาวยอขน้อยจองได้แขนหันยาคูจองแขนกระเถิงซื้อขน้อยจองหลาขน้อยจองฟืมขน้อยจองอิ่วเตรียมจะซื้อทางนี้ก็เตรียมจะขายให้เขามาซะก่อนถ้าล่ะมันก็เลยเป็นพานิชเป็นอะไรไปไม่ได้รู้จากความหมายสาระถะถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธกับขน้อยละเอาไหนอันแค่นั้นอย่าเฮือผู้อื่นเด้อขน้อยละซื้อผ่านว่ามันก็เลยหมดขาหน่อยจองไหวเด้อว่าเขาเป็นคนเล่าเฮาจะสิไปขายผู้อื่นได้แค่นกระถินซ่อกระถินพินกระถินนี่ขาหน่อยซื้อไปเล่นดนตรีพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงคนตาบอดมา 3-4 วันเนี่ยตาบอดมาขอเงินเป็นหัวหน้าประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกให้ฟังเทปฟังเทปในวิทยุอยากมาเห็นท่านรู้แล้วว่าตาบอดจะมาขอเงินก็ดีเหมือนกันในที่สุดอาตมาก็เอาเก้าอี้มานั่งดีๆเรียกตาบอดมาใกล้ๆสองผัวเมียมีลูกตาดีจุงมาเอานั่งลงดีๆนั่งใกล้ๆก็กราบบอกเอ้าไม่ต้องพนมมือนั่งดีๆแล้วก็ฟังเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็บอกว่าชีวิตเขาน่ะมืดบอดอยู่ตลอดเขาอยากได้ดนตรีออแกนสักชิ้นหนึ่งเขาเคยฝึกดนตรีฝึกออแกนจากโรงเรียนคนตาบอดพญาไทกรุงเทพอยู่กรุงเทพ6ปีไปอยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็เลยถามว่าเนี่ยอยู่กรุงเทพ6ปีเห็นกรุงเทพไหมไม่เห็น อยู่กรุงเทพ6ปีไม่เห็นกรุงเทพอยู่เชียงใหม่4ปีไม่เห็นเชียงใหม่นี่คือตาบอดภายนอกตาบอดในยิ่งกว่านั้นอยู่กับฟัดฟ้ากับศาสนาบวชมาแล้วไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมเนี่ยมันยิ่งกว่าบอดภายนอกอาตมาก็เลยถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีกรรมมีเวร คนเราเกิดมามีกรรมมีเวรธรรมาก็แสดงทำให้ฟังตาบอดดีใจกราบแล้วกราบอีกอยากได้เทปท่านอาจารย์อย่าได้ลืมเลยโปรดพวกข้ากับผมด้วยเถิดเทศบันทึกเสียงเรื่องคนตาบอดบาปกรรมจะเอาไปให้พวกชมรมตาบอดฟังด้วยกันดีเหลือเกินอาตมาก็ถามว่าตาบอดนี่ฝันไหมกลางคืนตาบอดฝ่ายที่เป็นผัวบอกผมไม่ฝันจำได้ครั้งหนึ่งฝันที่เชียงใหม่ฝันว่าคนมาบีบคอแล้วฝ่ายเมียก็บอกว่าฝันยังไงอาตมาก็ถามฝันว่าไปหาหน่อไม้ให้จังได้จังหาเห็นตาบอดฝันกระบอดคือกันไปหางมหาขวนกระบอดได้อาจารย์อาตมาก็เลยว่าน่าสงสารนะพวกท่านน่าสงสารมีความรู้สึกอยากจะเกิดมาไหมอาตมาถามเขาบอกว่าอยากเกิดมาอยู่ในโลกสว่างคงจะสดชื่นคงจะงดงามและเกิดโลกแต่ถ้าเกิดมาในโลกมืดอย่างนี้ไม่อยากเกิดเลยอยากจะเกิดในโลกสว่างอาตมาก็เลยสอนเรื่องสมาธิภาวนาว่าคำคืนมาให้ไหว้พระได้ไหมเขาบอกได้ก็เลยให้ไหว้ให้ฟังเมื่อไหว้พระได้แล้วตั้งนโมที่ตั้งนโมแล้วอาตมาก็บอกวิธีสอนแผ่เมตตาทางจิตทางใจไม่ต้องพูดภาษาบาลีคนที่มีกรรมมีเวรคุณเคืองโกรธเกลียดเจียดสังกันตรงไหนก็ให้อภัยกันเราเป็นผู้ใหม่มีเวรไม่มีภัยทำใจให้เบิกบานเคลียร์ความรู้สึกของตนเองเป็นผู้ไม่มีสิ่งขุ่นข้องมองใจแล้วก็นั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามมันลงไปในท้องผ่อนออกมาหมู่เจ้าทั้งหลายเป็นคนตาบอดนี่ไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันก็สงบตาบอดเรียนอะไรก็จำได้เพราะมีสมาธิโดยธรรมชาติอยู่แล้วปรากฏว่าตาบอดทั้งหลายมีความสนใจเรื่องสมาธิอาตมาก็เลยนึกว่าเราจะต้องจัดเทปชุดสมาธิสำหรับคนตาบอดแล้วก็พูดเรื่องกงกรรมกงเกวียนสำหรับบุคคลผู้อยู่ในโลกแห่งความมืดตาบอดดีใจมากเลยวันนั้นได้แห่เทปไป4ม้วนหลังจากนั้นตาบอดก็บอกว่าพวกกับผมนั้นมีความรู้สึกอันหนึ่งคือเล่นดนตรีคนตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ขาดแคลนปกติแล้วเดือนนี้อาตมาไปเทศตรงไหนก็ไม่ได้เอากันเทศเพราะถือว่าไม่รู้จะไปทำไมอยู่ตรงไหนก็เลยถวายซะตรงนั้นพระสงฆ์องค์เจ้ามีข้าวมีปลาไปบิณฑบาตตรงไหนก็พอได้กินอีกประการหนึ่งมันผิดพระวินัยของพระรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีโยปนาปิคู่ชาตารูปราชตังอุปคันหายวาอุปปักคันหาเปยยวาอนุขิตตังวาสาธิยัยยักนิสกิยังปาจิตติยังสิกขาบทที่8แห่งโกศียวัคนิสกีปฏิตีกันที่สวดปฏิโมกภิกษุมีรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินทองให้แก่ตนเองหรือยินดีด้วยเงินด้วยทองที่เขาเอามาวางไว้ให้ตนเองต้องอาบัตินิสกีปาจิติไม่มีทางหลีกเลี่ยงอาตมาก็ยังรับยังอะไรอยู่ก็เลยพยายามปลดไม่เอาไม่เอานะอยู่ไปอย่างนี้ขออยู่เป็นคนโบราณค่อยๆปลดไปค่อยๆปลดไปก็เลยไม่มีวันนั้นมาดูในย่ามที่มันเคยเหลือมาแต่ก่อนนู่นก็เลยได้ให้ตาบอดไป 3-400 บาทให้ข้าวสารไป1กระสอบปุ๋ยหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าเอางี้กันแล้วกันเมื่ออาตมาไปเทศครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีใครถวายจะใจแข็งรับเงินกันเทศแล้วจะมาบริจาคให้ซื้อเครื่องดนตรีออแกนไปแสวงหาพอได้เลี้ยงชีพอันนี้นึกถึงเหลือเกินทีนี้กฐินของเราเนี่ยมีดนตรีเป็นเครื่องบริวารถ้าใครคิดได้ได้ดนตรีดีสีตีเป่าที่เขามาถวายในกฐินเนี่ยเอาไปมอบให้คนตาบอดจะไม่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเราจะไปขายให้คนนู้นคนนี้หรือไม่เดี๋ยวนี้มันต้องขายกันดูแล้วก็เลยไม่เป็นกฐินดังที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวแล้วอันนี้อันหนึ่งเป็นแนวคิดว่าสิ่งที่มาในกฐินนั้นไม่ได้มาเพื่อจะให้พระใช้ก็มีอย่างพวกดนตรีพวกอิ่วลาฟ้าฟืมอะไรต่างๆอย่างนี้เครื่องเรืองเครื่องฉาดแต่มาเพื่อจะเป็นปริศนาสอนใจพระผู้ที่บวชแล้วให้พิจารณาดีๆว่าชีวิตคารวะจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้การสร้างเนื้อสร้างตัวการตั้งครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยงานสืบพันธุ์มนุษย์นี่เป็นงานที่หนักหน่วงที่สุดน่าเอื้อมระอาที่สุดแต่มนุษย์ยังสยบหลงไหลอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งอัสสาทะรสอร่อยเหยื่อล่อที่ธรรมชาติมอบเอาไว้ให้คือความลุ่มหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสงานหนักหน่วงจึงสุดได้อ อาตมาเห็นชาวบ้านทำมาหากินทั้งกลางวันกลางคืนค่ำไม่ได้ยืนฟื้นไม่ได้อยู่ฝนตกฟ้าร้องพากันไปไม่ใช่งานเบาๆตากแดดตากฝนทนได้ทั้งหาบทั้งคอนแต่พอจะให้นั่งสมาธิที่ห้านาทีสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีจะตายให้ได้กลัวจะเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ไปนู่นทั้งที่ไม่ใช่งานหนักนะอะไรเลยไม่ได้ห้ามได้คอนเลือดไม่ได้ตกยางไม่ได้ออกไม่ได้ห้ามกระดอนคอนกระตาขุดดินสีใหม่แบกใหม่ง่ายคอนอีทำไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เห็นอัสสาทะรสอร่อยอันเกิดจากความสงบวิเวกแห่งจิตแห่งอุปธิเมื่อเขายังไม่มองเห็นความพอใจเห็นรสอร่อยอัสสาทะแปลว่าเสน่ห์รสอร่อยหรือว่าคุณพูดง่ายๆเขามองไม่เห็นคุณเขาว่ายังไม่อยากแต่เขามองเห็นอัสสาทะคุณแห่งรูปคุณแห่งเสียงคุณแห่งกลิ่นคุณแห่งรสคุณแห่งสัมผัสคุณแห่งอารมณ์อันชื่นชมชอบใจเขาก็เลยฝักใฝ่แสวงหาเอาชีวิตเข้าไปแลกขับไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่นั่งเล่นไฮโลทั้งคืนยันสว่างนั่งได้ไม่ง่วงหลับง่วงนอนไม่ปวดหลังปวดเอวไม่เป็นโรคอัมพาตไม่เป็นโรคอัมพฤกษ์นั่งเล่นไพ่ดำมงดำหมี่นั่งได้นั้นเขาเห็นคุณเขาเห็นความพอใจจากสิ่งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเองบอกว่าโลกนี้มีอัสสาทะมีอาทีนวะมีนิสสารณะอัสสาทะคือรสอร่อยคุณของมันอาทีนวะคือโทษอันตับสามนิสสารณะคือทางออกจากมันเหมือนอย่างกับเราเอาบุญกฐินกฐินถ้าเราทำถูกเราก็จะทำเพื่อนิสสารณะเพื่อออกจากกองทุกข์จากความทุกข์เราทำผิดเราก็จะทำเพื่ออัสสาทะอัสสาทะคือรสอร่อยทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทำอย่างไรเอาบุญกฐินมาก็จะได้กินเหล้าจะได้ฆ่าควายกินลาบเดือดต่อยแสบโซกเล็กจะได้หูจะได้ฟังเสียงที่ไพเราะตาก็จะได้เห็นกกขาเขาขาวเห็นเขาโยกเขาสายตะโพกโยกเอวสะดีสะดิ่งต่างๆเหล่านี้หูได้ฟังตาได้เห็นจมูกจะได้กินลิ้นได้รสกินของแสบๆถูกอกถูกใจจะได้กินเหล้าเมายาดีดองโฮเซลปีโพต่างๆพวกนี้นี่ก็คือเขามองเห็นอัสสาทะแต่เขาไม่มองเลยไปถึงอาทีนวะกินแล้วลืมสติขับรถชนกันตายไปเที่ยวงานตีกันฆ่ากันเพราะเมาเหล้าหมดเงินหมดทองซื้อเหล้ากินง่วงเงาเฮานอนหมดเหลี่ยวหมดแรงหมดกำลังวังชาเป็นทางนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นทางนำมาซึ่งโรคตับด่านตับแข็งแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจผิดเถียงทะเลาะกับลูกกับผัวกับเมียเพราะไปเอาบุญกฐินมามิเช่นนั้นก็ท้องเสียเพราะกินลาบงัวบูดหรือว่ากินซอยแซ่ซกเล็กเกินไปไม่กินเหล้าเป็นไม่กินข้าวกินแต่เหล้าเป็นตะคิวอะไรต่างๆแล้วก็พูดจาเมื่อเมาแล้วมันผิดหูคนอื่นผิดบ้านทานเมืองพาให้ตนเองเป็นคนที่ไม่ดีไม่งามประมาทนี่คือโทษอันต่ำสามเสียเงินเสียทองขูดหัวเราเกาหัวหยาหลอกบานหลอกปอตีโยแปะแปะมาเอาบุญกฐินมือยังบ่ทันเซาเหม็นเงินหมดแล้วไปจ้างซื้อเหล้ามากินไปจ้างเต้นลำวงดีดดองโอ้ยสารพัดนี่คือโทษอาทีนะวะโทษอันต่ำสามลูกเมียอยู่ที่บ้านไม่มีจะอยู่จะกินนี่ไปใช้คนเดียวไปเล่นไฮโลในบุญกฐินหมดอย่างนี้หลังจากนั้นนิสสารณะทางออกจากมันใจแข็งๆฟื้นกระแสสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีไม่งามพ่อแม่ของเราป้อนเรามาเลี้ยงเรามาไม่มีเหล้ามียามีแต่ข้าวแต่ปลาธรรมดาแล้วก็อุดมสมบูรณ์ร่างกายแล้วก็ดีๆทำไมเราจึงมาเอายาพิษมามอมเมาตนเองทำไมเราต้องมาทำลายตนเองหาเงินหาทองมาทุกข์ยากลำบากต้องมาสนุกสนานวันเดียวหมดไปสิ้นไปกรุงเทพเป็นปีเป็นเดือนเอามาซื้อเหล้าซื้อยาปันหมูปันพวกกินเอามาเต้นมาดีดมาดองมอดแล้วก็จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องไปงานไปการไปกรุงเทพอีกพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช้ด้วยตนเองก็มีความสนุกไปวันๆแล้วชีวิตไม่ใช่มีเพียงวันเดียว Eat and drink the merry tomorrow we may die กินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปมืออื่นอาทีตายพูดเหมือนฝรั่งแต่มันยังไม่ตายเป็นทุกข์เป็นนี่เป็นสิ่งเมื่อเราคิดได้อย่างนี้ไม่เอากับมันแล้วโว้ยคนดีๆทำไมเขาไม่กินเหล้าคนดีๆทำไมไม่เล่นการพานันทำอย่างนี้ไม่เป็นบุญดูให้มันซึ้งเข้าไปว่าในหนังในละครมันเป็นเรื่องโกหกพกลมไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงเขาตัวเขากลางจอจะมาเอาเงินเอาทองเขามันไม่ใช่เรื่องจริงก็จูบลูกคำเช่นข้าก็เป็นเรื่องเป็นราวที่แสดงสมมุติเอาเฉยๆตนเองหลงเกือบตาย เฮ้ยคนดีสอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพื่อนเงินคือเป็นราคาหาบ่กินข้วยตู่ในคนโบราณเพิ่นว่าหมูฮ้อปอได้ข้าวในเป็นคาเขาชนิดจากหน้ากะปลาชนิดจากหน้าสาวงามบ่อยากอยู่อ้าวพูดถึงสาวงามบ่อยากอยู่ไปถึงนู่นแล้วข้าวนี้จากนาปลาชนิดจากน้ำอันนี้ก็ต้องมาทอดกับกฐินอีกแล้วคำว่าทอดทอดทอดไปว่าวางไปว่าปงไปว่าวางเอาไปตั้งไว้ไม่สนใจอะไรใหญ่ดีเพราะเห็นนั้นในการทอดกฐินก็คือเอาผ้าไปวางไว้ต่อหน้าพระกล่าวคำถวายแล้วก็วางปึกไว้ท่านจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของท่านท่านรับไม่ได้เพราะกฐินนั้นถือว่าเป็นผ้าสาธารณะสำหรับกลุ่มสงฆ์ในขณะนั้นยังไม่เป็นของใครเหมือนเลื่อนมาในอากาศตกลงมาทำกลางสงฆ์เจาะจงใครไม่ได้ต้องมาพิจารณากันเขาจึงถือว่าทอดว่าปล่อยว่าปะว่าละว่าวางเพราะเหตุนั้นในการทอดกฐินจึงมีรูปจระเข้คาบดอกบัวจึงมีรูปพวกพวกตะขาบขี้เก็บแมงปองแมงงอดสโคเปียนเนี่ยมันต่อเจ็บเจ็บนั่นแล้วก็มีรูปผู้หญิงสวยเป็นนางฟ้าเทพธิดาพระนมเป็นรูปนางเงือกนางงูนางมัจฉาตัวเป็นคนหางเป็นปลาเป็นรูปกินนรีกินนอนเหล่านี้เอามาทอดเอามาทอดกับกฐินเรียกว่าทงกฐินทำไมจึงมีสิ่งเหล่านี้เราน่าจะต้องเจาะลึกลงไปจระเข้ที่จะมาคาบดอกบัว 3-4 ดอกมาทอดกฐินมันเป็นไปไม่ได้ impossible dream เป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้มันจะไปรู้เรื่องอะไรสัตว์เดรัจฉานแต่นั้นคือปริศนาสอนธรรมคนเรามีนิสัยจระเข้ดูให้ดีคือความโลภจระเข้เป็นสัตว์ที่กินมากกินไม่เลือกอาปากสาบงาอยู่ถึงโคกให้แมลงวันมาขี้ใสด้วยความสกปรกแล้วก็ไปอ้าต่อในน้ำปลาเข้ามากินก็ฮุบกึบกินปลาแลกกินกับความสกปรกก็เอาเพราะความอยากให้แมลงวันมาขี้ใส่ปากหรืออ้าปากอยู่ถ้าโยนก้อนหินเข้าไปก็คาบกึบคือลงท้องให้หนักท้องแล้วไปกบดานอยู่ใต้บาดาลอยู่ในน้ำเรียกว่าอาหารจระเข้มันกินไม่เลือกคนเราทุกวันนี้มีลักษณะเหมือนจระเข้กินไม่เลือกเพราะโลภของใครก็ตามกินบ้านกินเมืองเป็นผู้ใหญ่กินได้มากเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการวงการเมืองมีโอกาสถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันกินบ้านกินเมืองกินทานน้นหนทางกินฝ่ายกินเมืองกินมอดงาบเกือบๆๆๆเต็มท้องเอ๊ะเหมือนจระเข้กินจนบ้านผอมเมืองโซไปหมดเลยทะเลาะเบาะแว้งถ้ากินกันไม่พอดีแบ่งกันถัวเฉลี่ยกันไม่ดีลักษณะชนิดนิสัยของความโลภกินแม้กระทั่งของสกปรกเหมือนจระเข้ไปอ้าปากให้แมลงวันขี้ใส่ซะก่อนแล้วก็ไปอ้ารอปากยังไงก็ตามไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมขอให้ได้สกปรกแค่ไหนก็เอาพูดไปแล้วก็เหมือนด่าเหมือนประจานกันลักษณะเช่นนี้เราเอามาทอดทอดไปว่าปล่อยไปว่าปะไปว่าละไปว่าวางมาทอดกฐินก็มาทอดผ้ากฐินมาทอดความโลภมาทอดความโกรธมาทอดความหลงมาปล่อยมาปะมาละมาวางความโลภความโกรธความหลงทอดกฐิน5กองความโลภหมดไป5กองไม่ใช่ทอดแล้วเพิ่มโลภขึ้นมาอีกเพิ่มโกรธเพิ่มหลงขึ้นมาอีกอย่างนี้ความหมายของจระเข้กินไม่เลือกทุกวันนี้เรามีคนชนิดจระเข้เยอะๆเยอะๆเลยบ้านเมืองจึงพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลง no problem พร้อมไม่มีปัญหาผัดวันไม่มีปัญหาได้อย่างไรบ้านเมืองมีปัญหาพระพุทธเจ้าให้เรียกว่าคนปฏิเสธอริยสัจ4คนอย่างมืดอริยสัจ4คือปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาและความดับลงของปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อจะดับปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจนคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เรียกว่าอริยสัจตัวทุกข์คือปัญหาทุกข์ของบ้านเมืองทุกข์ของสังคมทุกข์ของการเอารัดเอาเปรียบฉ้อหลาดบังล้วงคอรับชั้นคนยากคนจนทุกข์อย่างนี้จะบอกว่า no problem ได้อย่างไรไม่มีปัญหาอย่างไรข้อเหตุนั้นถ้าเราทอดความโลภซะบ้างทอดความโกรธตัวคืออะไรตัวขี้เข็บนะภาษาไทยเรียกว่าตะขาบภาษาลาวว่าขี้เข็บแมงป่องแมงงอนสคอร์เปียนถ้าได้ต่อยใครได้ตอดผู้ใดก็ได้อุ้ยได้ข้างอุ้ยความโกรธเหมือนแมงป่องเหมือนตะขาบต ่อยจิตต่อยใจคนใดแล้วเร่าร้อนเป็นทุกข์ถ้าผัวโกรธเมียเมียโกรธผัวถูกขี้เช็บตอดแมงงอดกัดยังบ่ถูกปานจักหายขี้เช็บตอดแมงงอดกัดก็ยังเกรงเจ็บบวมนอนทรมานไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ความโลภความโกรธขบกัดในหัวใจผัวเมียเมื่อนั้นทะเลาะกันตีกันหัวร้างข้างแตกคบกระบากซากกระเบื้อไปว่อนหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปคิดได้ทีหลังเป็นทุกข์ใจเป็นเวลาตั้งยาวนานโกรธมา5นาทีก็เหมือนถูกขี้เช็บตอด5นาทีเหมือนถูกแมงป่องแมงงอดต่อยเอา5นาทีเพราะเหตุนั้นเราก็ควบคุมจิตของเราเอาตัวแมงป่องเอาตัวตะขาบเอาตัวขี้เข็บเราเนี่ยเอามาทอดเอามาทอดกับกระถินเอามาปล่อยเอามาปะเอามาละเอามาวางให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงแทนที่จะโกรธมา1ชั่วโมงกว่ามันลดลงมา30นาที20นาที10นาที5นาทีโกรธมา5นาทีตกนรก5นาทีโกรธชั่วโมงนึงตกนรกชั่วโมงนึงไฟเผาหัวใจตนเองเพราะนั้นนรกจะมีหลุมน้อยหลุมใหญ่มหาโลรวะนรกหลุมใหญ่ๆก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่เอาหลุมใหญ่อย่างเก่งเผลอแต่มันตกป้อมหลุมหน่อยๆโกยขึ้นมาเศร้าๆๆๆโกยขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่เอาอย่างนี้ก็ถือว่ามาทอดกฐินทอดความโลภคือทอดจระเข้นิสัยกินไม่เลือกกินบาทกินเมืองกินเผือกกินฟุ้งกินพ่อกินแม่ทอดกินพี่กินน้องขอให้เราได้สักอย่างเดียวกินไม่เลือกไม่เอาทอดทิ้งเอามาปล่อยมาปะมาละมาวางส่วนตะขาบส่วนแมงป่องความโกรธที่ลุกรนเผาจิตเผาใจให้เราร้อนเราก็ค่อยๆทอดค่อยๆปะค่อยๆละค่อยๆวางกับกองกฐินหลังจากนั้นความหลงหลงละเมอเพ้อฝันเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปนเห็นหางเป็นหัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเดี๋ยวนี้ความหลงมีอะไรดูรูปนางมัจฉาดูรูปนางกินนารีดูรูปกินนอนซะสิมันกำลังแย่งกันเป็นถ้าดูข้างล่างมันเป็นป่าดูท่อนหัวมันเป็นคนดูข้างล่างมีปีกมีหางเป็นนกดูข้างบนมีนมมีต้นมีหน้าตาสวยงามเป็นผู้หญิงสาวดูข้างล่างตีนเป็นนกแต่ข้างบนเป็นคนข้างล่างมีหางมีปีกเป็นคนผู้ชายเรียกว่ากินนอนผู้หญิงเรียกว่ากินนารีดูข้างล่างเป็นนางดูข้างล่างเป็นปลาข้างบนเป็นคนเป็นนางเงือกกำลังแย่งกันเป็นในภาวะที่มันแย่งกันเป็นยังตัดสินอะไรไม่ได้จะเป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิงนี่คืออะไรจึงตัดสินใจไม่ได้เป็นชื่อที่แท้จริงจึงเรียกว่ากินนอนกินนารีกิ้งแปลว่าอะไรนละแปลว่าคนกิ้งบวกนละรวมมาเข้าเป็นกินนอนแปลว่าคนอะไรคนอีหยังกิ่งนาลีกิ่งแปลว่าอะไรนาลีแปลว่าสาวสาวอีหยังนางมัจฉาตัวเป็นหางเป็นปลาตัวเป็นคนกำลังแย่งเดี๋ยวนี้พวกเราหลงเมื่อมีความหลงบางครั้งจิตใจตกอยู่ในห้วงภาวะแห่งสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีความรู้สึกควบคุมสามัญสำนึกเรื่องการสืบพันธุ์เรื่องการกินการอยู่เรื่องการหลับนอนสัตว์เดรัจฉานเมื่อปะทนาจะเสิร์ฟพันกับตัวไหนก็เอากันได้ถั่วไม่มีผัวไม่มีเมียเป็นประจำไม่รับผิดมันรับแต่ชอบเวลาชอบใจมันก็เอาเวลามันผิดใจไม่เอาถูกใจคนอื่นจะผิดก็ช่างมันก็ให้มันชอบใจมันก็ทำแต่นั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังมีทุกข์น้อยเพราะมันไม่ได้ขยายอาณาจักรเซฟสันคนโบราณพูดไว้ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดในคัมภีร์ศาสนาพาพวกคัมภีร์มนุธรรมศาสตร์พวกพระกวักคีตาเขาเขียนบทขับกล่อมไว้ว่าอาหารนิทาพยเมทุนันจะสร้างมันเนตปสุพินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายกลัวตายวิ่งหนีการสืบพันธุ์ระหว่างเพศมีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้วิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมานี่ไปหีนังปสุพิสมานาเมื่อขาดทำซะแล้วคนและสัตว์ก็เท่ากันสัมมนาเสมอกันเสมอกันแต่อาตมาบอกว่าไม่เสมอกันตรงนี้ต้องเถียงภาษาบาลีหน่อยขอให้เข้าใจว่าคำนี้ไม่ใช่คำกล่าวพระพุทธเจ้านะเขาพูดไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดในคัมภีร์ของพราหมณ์พวกพระกวักคีตาพวกมนุษย์ธรรมศาสตร์ที่เอามาเขียนในประเทศไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงท่านก็บอกใช้ได้แต่ท่านก็บอกว่ามันจะใช่ตลอด อย่างข้อที่ว่าธรรมานิปหินังปัจจุพิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันสมานาเสมอกันอาตมาเถียงหัวชนฝาบอกว่าไม่เสมอกันไม่เสมอกันถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ไม่เสมอกันคนต้องเลวกว่าสัตว์คนชั่วไปกว่าสัตว์ถ้าขาดธรรมสัตว์ทั้งหลายเมื่อมันมีความต้องการทางเพศมันก็เสพพันกันปีละเถื่อสองเถื่อมีลูกมีท้องมันก็เฉยมนุษย์ไม่ได้มากไม่รู้จะจบจากสิ้นแม่ม่านจนออกหัวงอกจนตายยิ่งไปกว่านั้นก็เค้นฆ่ากันรบกันสงครามกันสร้างอาวุธมหาปราชญ์สงครามร้อนสงครามเย็นใต้ดินบนดินมนุษย์ทำได้สัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้สัตว์ทั้งหลายก็ทำไม่ได้โกงกันพี่น้องฆ่ากันพ่อข่มขืนลูกสาวทำได้ฆ่าแล้วข่มขืนแล้วฆ่าความเห็นแก่ตัววุ่นวายอยู่ทั้งโลกทุกวันนี้กำลังเอาขีปนาวุธเจาะคอหอยกันจะยิงจะฆ่ากันนั้นถ้าหากไม่มีธรรมมันเลวไปกว่าสัตว์ไม่ใช่มันเหมือนกันกับสัตว์มันยิ่งไปกว่าสัตว์แล้วในหมู่มนุษย์จึงมีความทุกข์มากไปกว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่กลายเป็นสัตว์ประสาทเพราะมีความรู้คิดมากคอนเซปชันได้ขยายออกมาในเมื่อไม่มีธรรมะควบคุมก็เกิดความเร่าร้อนในจิตในใจมนุษย์นี้จึงเป็นโรคประสาทโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะโรคจิตเป็นบ้าเยอะไปหาดูงัวดูควายเป็นบ้าตามทุ่งตามถ่าไม่มีมนุษย์ผูกคอตายกินยาตายขาดตัวตายเรียนจบปริญญามาเป็นหางเป็นด็อกเตอร์เอาปืนยิงหัวตนเองตายขาดตัวตายผูกคอตายควายตัวหนึ่งกุ้มใจวิ่งชนต้นไม้ตายไม่มีวิ่งโดดบ่อน้ำตายไม่มีไปหาดูควายเป็นบ้าตามทุ่งตามถ่าไม่ค่อยมีไม่เห็นเลยหาเป็นยาหยอดตาไม่ได้แต่มนุษย์เป็นบ้าโลภะสาตั้มตั้มเป๋อเป๋อหนิเยอะไม่มีใครทำให้ทำเอาเองเพราะความโลภเพราะความหลงหลงจะเอาหลงจะมีหลงจะเป็นให้ได้เมื่อไม่ได้ดังใจนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหากินยาแก้ให้มันหลับสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องกินยาแม้แต่เม็ดเดียวแก่ปวดหัวแก่นอนไม่หลับมันไม่มีแต่มันก็อยู่ได้นี่จะว่าคนดีกว่าสัตว์ได้อย่างไรถ้าหากคนไม่มีธรรมะจะถือว่าเสมอเหมือนกันกับสัตว์ไม่ได้ต้องเลวกว่าสัตว์เลวกว่าสัตว์นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าอายสัตว์เลยสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เลวกว่าสัตว์คือโมหะอวิชชาความไม่รู้บางครั้งจิตใจมันก็เหมือนกับสัตว์บางครั้งมันก็เลวยิ่งกว่าสัตว์ปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งนั้นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเมื่อไม่ได้เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทชนิดที่สัตว์ไม่เป็นมนุษย์เป็นทางนาเข้าหาทางออกไม่ได้พายเรืออยู่ในอ่างนอนคิดพลิกไปพลิกมาฟ้าแจ้งจางปางกุ้มใจเหลือเกินกินยาแก้ปวดหัวกินยาแก้ประสาทนาเข้าผูกคอตายกินยาตายชนิดที่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่เป็นทุกข์ทุรนทุรายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะได้อวดดีไว้ว่าถ้าขาดธรรมะแล้วจะเสมอเหมือนกันกับสัตว์ธรรมานิปหินังปัจจุพิสมานาขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็อ่อนเซมคือกันบ่คือกันคนเลวไปกว่าสัตว์ถ้าขาดธรรมแต่ถ้ามีธรรมะแล้วคนนี้ประเสริฐกว่าสัตว์ประเสริฐกว่าเทวดาพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นวิชชาจรณสัมปันโนโสเสโทเทวมนุษย์สาผู้ดีถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีความประพฤติดีงามมีความรู้ถูกต้องตามเป็นจริงสภาวะธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดาในโลกอัคคังทานังมนุสเสสุมัคคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐนี่มีอยู่ในมนุษย์ทำให้มนุษย์นี้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตถึงพระนิพพานได้เพราะเหตุนั้นการทอดกฐินระวังให้ดีๆต้องเอานางเงือกต้องเอานางมัจฉาต้องเอากินนาลีตัวที่ทำให้เราเป็นกินนาลีกินนาลอนนะไปทอดให้ได้คือเอาไปปล่อยไปปะไปละไปวางคือความไม่รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่รู้จักรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษคนทุกวันนี้ปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญปฏิเสธโลกหน้าปฏิเสธสวรรค์ปฏิเสธนรกขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ได้กินสวรรค์ในอกนรกในใจพูดเอาไกลๆเดี๋ยวนี้หาว่าคนโบราณโง่สวรรค์หลังจากตายแล้วนรกหลังจากตายแล้วกรรมดีกรรมชั่วที่ทุกข์ยากลำบากเพราะกรรมชั่วแต่ชาติก่อนทำดีอย่างนี้ถึงแม้ไม่ได้ผลก็ยังอดทนรอคอยความดีความงามในชาติหน้าจะว่าเป็นแล้วคนโบราณจิตใจของท่านรับผิดชอบไปไกลรับผิดชอบถึงกระทั่งชาติหน้า ให้ตนเองได้รู้จักว่าการทำคุณงามความดีต้องรอคอยเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรอคอยผลดำนาข้าวดอลต้องรอถึง3เดือน4เดือนอันนี้ทำเดี๋ยวนี้จะได้เดี๋ยวนี้ไปทำบุญก็บ่เห็นถือเลขว่าเขาไปนั่นทำบุญเท่าไหร่ยิ่งอยากยิ่งจนลงใจมันโลภถึงขนาดนั้นก็เลยไม่ต้องทำบุญเบิ้ลหัวมันอะไรเลยเราเนี่ยหามากินใส่ปากใส่ท้องสนุกสนาน eat and drink be merry tomorrow we may die ทำเหมือนฝรั่งว่ากินเข้าไปดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้เราอาจจะตายแต่ยังไม่ตายมันเป็นโรคประสาทปั่มปั่มเปอร์เปอร์เมื่อไม่ตายเขาจริงๆผูกคอตายซะเองเลวไปยิ่งกว่าสัตว์เลยเพราะเหตุนั้นอันนี้ท่านจะเรียกว่ากินนรีกินนรอนกินนอนแปลว่าคนอีหยังหน้าตาก็เป็นคนแท้ๆรูปร่างเป็นคนจะว่าคนทำไมจิตใจจึงเหมือนกับสัตว์ทำได้เหมือนกับสัตว์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปฏิเสธบาปบุญคุณโทษจากนี่ฉันน่ะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่วิสัยของคนเหมือนสัตว์แต่ดูหน้าดูตามันเป็นคนมันก็เลยเป็นกินนอนคนอีหยังคนอีหยังห้อหนอกว่าสัตว์จะเหมือนคนอีหยังถ้าผู้หญิงว่ากินนารีแปลว่าสาวอีหยังหน้าตาผู้จบผู้งามแท้ๆปานเทวดาจิตใจปานยักษีนี่บัดไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะไปเด้ออีลาบุญมันนั่นบัดแหมสิหูจักยังเจ้าเกิดแต่แห่งกินมักเหี่ยวคนอย่าบอกเลยเด้ไปบ่มาก็ได้เด้ไปกรุงเทพซ้ําเด้แม่ก้มหน้ากลัวนางกินนารีจะติดปีกติดหางบินนี้จากเห็นมั้ยล่ะเขาจึงเล่าเรื่องนางกินนารีกินนอนโนราติดปีกติดหางบินไปไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไปเล่นน้ำแล้วก็ไปถูกบ่วงของนายพรานบุญนู่นจนไปหาพระสุทนเดี๋ยวนี้ติดบ่วงกันมากบ่วงอะไรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปเที่ยวงานโน้นงานนี้เองหน่อยก็หนุ่มๆเขาก็มาชวนยอดรักทูลหัวเธอเป็นดวงตาเธอเป็นดวงใจของฉันฉันรักเธอว่าเขาเป็นนั้นรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปเธอยอดรักเราไปเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามจนเมืองไทยเมืองเสรีไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ที่อื่นได้รักพี่นี่พ่อนี่แม่เธอเปิดอาลาดนำกันเห็นไหมล่ะในที่สุดพ่อแม่ก็กังโกบขี่มอเตอร์ไซค์แป้นไปน้ำเขาจ้อยติดปีกติดหางติดบ่วงพานบูนเสร็จเรียบร้อยท่องในเอเปเอเปเขาผัดปล่อยถิ่มมันได้ง่ายโคตรหาเอาไม่ดีกว่าเก่าผัดบาปลาถิ่มไปใช้บาทหนึ่งไอ้จะกลับมาบ้านบางคนก็กลับมาบางคนใจแตกใจเพคคลอดลูกทิ้งขว้างกลายไปเป็นกะลงกะลีต่อมาก็ถูกโรคเอดกินหัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวโรคเอดกลัวแต่โรคอดผัดบาน้ากลับไปเอกบานโรคเอดก็เลยเพิ่มขึ้นถ้าควบคุมจิตได้ไม่เป็นกินนารีกินนรอนมันเป็นเอดไม่ได้บางคนกลับมาหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ยังคอยรับผิดชอบต่อลูกถึงจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่ได้มาเถิดลูกเอ้ยมาซบน้ำตาซบหน้าลงเช็ดน้ำตากับตักพ่อตักแม่พ่อแม่จะเลี้ยงดูเจ้าต่อไปผัวเขาทิ้งเขาขว้างเนี่ยเขาก็ร้องเพลงเยยพอใจหรือยังซาเอาจันอยู่คนโอ้ยพอใจเอ้ยยิ่งไปกันนั้นแฟนของใครโมตาไซทำหล่นอยู่ผลเอาหน้าไปไว้ไหนซุกอยู่กับตักพ่อตักแม่เป็นลูกที่ดีของแม่ไม่อยากออกจากบ้านตื่นมาเมื่อนาออกลูกซะก่อนเป็นสาวลืมไม่อีกเป็นกินนารีอีกเป็นกินนารอนอีกทุกวันนี้มีแต่กินนารีมีแต่กินนารอนคนหนุ่มก็เหมือนกันไม่เชื่อผู้เฒ่าหาว่าผู้เฒ่าเงอะงะไดโนเสาร์เต่าล้านปีสิหูจักจังเจ้าเกิดแต่พระเจ้าสามเหาแห่งกินมังโยคนประทันแต่พระเจ้าสามหำคนเดี๋ยวนี้พ่อแม่กำลังก้มหน้าถูกลูกเต้าดูถูกดูแขนลูกสมัยใหม่เป็นกินนารีเป็นกินนอนกันหมดเพราะเหตุนั้นธรรมะที่จะทำให้กินนีกินนารอนเนี่ยเกิดขึ้นก็คือความลุ่มหลงโมหะต้องเอามาทอดความลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้เห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกวงว่าแปนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชัวเป็นดีเอ้าจะว่าไปแล้วเรื่องกฐินนี่มันจะจบไม่ได้นะเนี่ยว่าไปว่าไปพูดถึงกฐินแล้วเนี่ยถ้าทำให้ถูกให้ต้องมันจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์นับอเนกประการพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นกาลทานเป็นสังฆทานชนิดพิเศษและเป็นสัปปุริสทานทานของสัปปบุรุษผู้มีความรู้ความเข้าใจ การละทานถูกจำกัดไว้ด้วยการเพียงเวลาเพียงเดือนเดียวในระยะหนึ่งปีวัดเดียวทอดได้กฐินกองเดียวจะถึงสองกองก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นเรื่องบุญกฐินนี้ขอให้เข้าใจกันให้ดีๆทอดให้ถูกถ้าทอดถูกแล้วจะทอดโลภะโทสะโมหะทิ้งไปก็จะกลายเป็นผู้มีมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ถ้าทอดไม่ถูกก็ได้แต่มหาอกุศลคือเพิ่มความชั่วฟีดน้ำเทียทองไปเปล่าๆดังกล่าวแล้วมีเรื่องเล่าไว้ในครั้งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบุรุษเข็นใจไร้ญาติพี่น้องทั้งทรัพย์สินเงินทองก็ขาดแคลนอาศัยเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองพาราณสีเข้าไปสู่สำนักสิริธรรมมหาเศรษฐีแล้วก็วิงวอนขออยู่เป็นลูกจ้างท่านเศรษฐีเศรษฐีก็เลยถามด้วยความปราณีว่าเจ้ามีศิลปะอะไรบ้างบุรุษเข็นใจบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีวิชาอะไรเลยมีแต่กำลังกายเท่านั้นท่านเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปรักษาไร่หญ้าให้แก่เราเถิดเราจะให้ข้าววันละหม้อละหม้อแต่บัดนั้นเป็นลำดับมาบุรุษเข็นใจก็ได้รักษาไร่หญ้าสำหรับเลี้ยงชีวิตของตนเองณสถานที่นั้นจนมีนามปรากฏสืบเสิบมาว่าตินนะปาลกะตินนะแปลว่าหญ้าปาลกะแปลว่าผู้รักษาหญ้ารักษาไร่หญ้าตลอดกาลนั้นอยู่มาในวันถึงฤดูเดือน11ไปหาวันเพ็ญเดือน12ชาวบ้านก็ทำบุญกฐินตินนะปาลบุรุษดำริว่าตัวเรานี้ในชาติปางก่อนคงไม่ได้ทำบุญกุศลอันใดอันหนึ่งไว้เลยมาถึงชาตินี้จึงเป็นคนยากไร้เข็ญใจแต่อาหารจะรับประทานวันหนึ่งหนึ่งก็ทางยากจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเราจะขวนขวายให้ทานทุกๆวันแล้วจึงจะบริโภคต่อภายหลังตั้งใจไว้อย่างนี้อาหารวันละหม้อที่เศรษฐีแบ่งให้คนนี้แกก็แบ่งอาหารที่เศรษฐีให้มาเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งใส่บาตรถวายพระภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บริโภคอิ่มบ้างอดบ้างบุรุษนั้นได้ทำดังนี้ตลอดมา ด้วยอำนาจบุญกุศลที่นายตินบาลผู้รักษาไร่หญ้ากระทำอยู่นั้นทราบถึงท่านสลิกธรรมมหาเศรษฐีท่านจึงเพิ่มอาหารให้อีกเป็นสองส่วนว่ามันมักทำบุญก็เพิ่มให้มันบ้างสองส่วนตินบาลจึงแบ่งอาหารนั้นออกเป็นสามส่วนเมื่อได้สองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่ภิกษุสงฆ์อีกส่วนที่สองให้ทานแก่เพื่อนคนยากคนจนเหมือนกันส่วนที่สามตนเองก็บริโภคกระทำดังนี้เป็นลำดับตลอดมาอยู่มาในวันหนึ่งในฤดูออกพรรษาแล้วประชาชนพุทธบริษัทพากันกระทำกฐินทานเพื่อถวายแก่ภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาในอาวาสสิ้นไตรมาสสามเดือนแล้วให้ได้รับอานิสงส์5มาติกา8ท่านสิริธรรมมหาเศรษฐีอีกผู้หนึ่งในการทำบุญกุศลในคราวนี้ตินบาลบุรุษมาดำริในใจว่าทานชนิดนี้เป็นทานที่ประเสริฐแน่นอนดูสิมหาชนไม่นิ่งนอนใจช่วยกันทำหลายคนนักเลยมีความคิดอย่างนี้ว่าเราก็น่าจะได้ทำเข้าไปหาสำนักท่านเศรษฐีถามถึงอานิสงส์ผลของกฐินทานท่านกล่าวถึงคุณภาพคุณานิสงส์ต่างๆของกฐินทานโดยละเอียดตินบาลบุรุษเข็นใจเกิดศรัทธาแก่กล้าถามถึงเวลาที่จะถวายทานท่านเศรษฐีบอกว่ายังอยู่อีก7วันตินบาลก็กลับมาสู่ที่อยู่ของตนคิดถึงสิ่งที่จะนำไปเป็นวัตถุทานก็ไม่มีเห็นอยู่แต่ผ้านุ่งผืนเดียวของตนเองตอนนั้น ที่ยังไม่เก่านักแต่ก็ไม่ใหม่จะนำเข้าไปส่วนของบริวารกฐินเหมือนนึกว่าจะเปื้องผ้าออกมาซักมาทำทานตัวความตนีมัจฉริยะมันก็เข้ามาขัดขวางทั้งอายทั้งไม่มีผ้าจะนุ่งห่มคิดถึง3ครั้งจะแก้ผ้าออกมาทีไรใจมันหักว่าวามครั้งที่4ตัดสินใจแก้ผ้าออกมาซักเอาใบตองมานุ่งซักอย่างดีแล้วก็ย้อมให้สะอาดแล้วก็สละผ้าผืนนั้นเป็นทานแล้วตนเองเอาใบไม้มานุ่งแทนซักฟอกให้สะอาดรีบกลับเข้าไปหาท่านเศรษฐีมอบอนุโมทนาผ้านั้นให้เข้าเป็นส่วนบริวารมหากฐินส่วนเศรษฐีครั้นได้รับอนุโมทนาซึ่งทานตินละบานที่บุรุษนั้นแล้วก็ได้นำผ้าผืนนั้นเข้าเป็นบริวารเพราะว่าผ้าบริวารขาดอยู่พื้นหนึ่งแล้วก็นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์โกลาหลังชาตัก เกิดเสียงดังโกลาหลกึกก้องขึ้นทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินสัทธะสำเนียงเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในพระนครนั้นอากาศธาเทวดาภูมิเทวดาร้องกันเพรียกทั้งอากาศและพื้นแผ่นดินทั่วปฐพีธมณฑลฝ่ายพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้ทรงสดับเสียงโกลาหลหนาพิลึกพระพึงกลัวเช่นนั้นก็ตกพระทัยกลัวว่ามรณภัยจะมาถึงพระองค์รับสั่งให้หาปุโรหิตแล้วก็ตรัสถามถึงเหตุโกลาหลอื้ออึงเทวดาที่รักษาอยู่ณชเวสัตจึงมีเทวบัญชาตอบก่อนโหนเลยว่าดูก่อนมหาราชมหาปภิษเสียงโกลาหลนี้ไม่ใช่ภัยจะมาถึงพระองค์เป็นเสียงแห่งเทวดาในหมื่นโลกธาตุให้สาธุการอนุโมทนาส่วนบุญซึ่งตินบาลบุรุษอนาถารักษาไร่หญ้าแห่งท่านเปรตถีได้เปื้องผ้านุ่งของตนออกมาเข้าส่วนกฐินของพระพุทธเจ้าใครฟังแล้วอย่าแก้ผ้ามาก็แล้วกันนะเล่าให้ฟังขอพระองค์จะได้สะดุ้งหวาดหวั่นตกพระทัยเลยแต่นั้นพระราชาก็ปีติยินดีรับสั่งให้ตินบาลบุรุษพร้อมทั้งส่งผ้าคู่หนึ่งไปให้เป็นราคาผืนละ 100,000 พระราชทานนายตินบาลให้นุ่งผ้าคู่นั้นเข้ามาเฝ้าพระราชาครั้นแล้วพระมหา